krijg je nog het weer, blijft grotendeels droog. En vannacht is het 2 graden, morgen buien, af en toe zon en 11 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen nog momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A2, Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg, 6 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles, 9. En de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond, 11. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Eindhoven-Den Bosch, hectometerpaal 140,7. A6 Lelystad-Muidenberg, 48,8. En verderop de A7 Groningen-Drachten, 182,1. Laatste van nu A32 Heerenveen in de richting Meppel op de rem bij 41,4. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win €12.500. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Doen hè, doen. Floris Molenaar. Welke hit heb je zin in? Drop het via de app van 538, want de 538 hotline is geopend. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Olivia Dean, Man I Need, Floris hier. De hotline is open. In welke hit heb je zin zo rond etenstijd? Drop het in de app van 538. Rechtsbovenin word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je het doorgeven. En je kunt het bijvoorbeeld inspreken zoals Jeffrey al heeft gedaan. Ik wil graag Plastic Dreams van JD horen. Omdat binnenkort ook de House of 1000 begint. Dacht ik even een voorproefje. Dankjewel. Thank you. deze donderdagavond. Lekker dat je erbij bent. De hotline staat voor je open. Betekent dat je mee kunt bepalen over wat er op 538 gedraaid wordt. Rechtsbovenin in de app van 538 word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je het even maar doorgeven waar je zin in hebt. Gewoon zo'n nummer waarvan je zegt, goh, weet je... Ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan. Ja, dat kan van alles zijn. Dat je lekker in de weekendsfeer komt alvast. Misschien iets dancy-achtigs waar je lekker op gaat dansen het komende weekend. Of misschien zo'n nummer wat je de hele dag al in je hoofd hebt zitten. Kan natuurlijk ook. Drop het in de app van 538 en doe het even met een gesproken berichtje. Dat is wel zo leuk, dan kunnen we je stem er even bij horen. Jolien aan de telefoon. Hey, Floris. Hey, goeie avond. Wat leuk dat jij bent met je partner ben je aan het werk. Ja, zeker. Bevoorraden van de winkels. Oké, maar is het neem je man mee naar het werkdag? Andersom eigenlijk. Andersom, hè? Neem je vrouw mee naar het werkdag? ik ben de bijrijder. Oh, wat leuk. Omdat jouw man of partner Frank, die werkt op de vrachtwagen. Ja. En jij gaat dan gewoon gezellig lekker mee. Gaan jullie samen in de vrachtwagen, hoppakee. Ja, helemaal bijna op de dag, ja. Ja, wat leuk, wat gezellig. Ja, zo heb je alle tijd om lekker bij te praten met elkaar. Zo simpel is het ook. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Hey, jij hebt een gezin? Ik ben moeder van 7 kinderen. 7? Alleen bijna, 7. En mijn huidige partner is vader van geen 1. Oké. En ik heb 4 uitwonend ondertussen en nog 3 thuis. Ja. Er gebeurt wel het een en ander, hè? Maar ben jij niet... mijn vriendin die komt ook uit een gezin met 7 kinderen. En ik weet dat mijn schoonmoeder is bijna permanent bezorgd. Gewoon omdat er, zeg maar, er zijn 7 kinderen waar iets mee aan de hand kan zijn. Heb jij dat ook? Oh ja, zeker wel. Maar hoe ga je daarmee om dan? Heel luchtig eigenlijk. Want je kan je wel druk maken, maar dat verandert het niet. Je kan alleen maar dingen oplossen op het moment dat dingen gebeuren. En is het dan ook echt een drukte van je welste met de kerst en zo? Ja, het is wel gezellig. En dan komen de oudsten komen allemaal met hun partners en dergelijke. En het is gewoon gezellig. Ja, want nu krijg je heel veel gevechten. Want dan heeft iemand in ruzie over wat, weet je wel. Ja, het is altijd wat gaande. Hoe meer mensen, hoe meer mogelijkheden dat er een conflict komt. Ja, zo simpel is het ook. In elke zin denk ik wel. Ja. En nu krijg je dus, met mijn schoonfamilie hebben we ook, dan krijgen ze allemaal kinderen. Nou, ik denk dat we miszitten inmiddels met de kerst zitten we met 25 man. Ik heb ook voor een paar jaar dan huren we de grote zaal van Tivoli af voor het kerstdiner. Ja. heel goed. Hey, heel wat anders. Kan ik wat lekkers voor je draaien? Waar heb je zin in? Ja, ik heb zin in Stijn van Z. Steen van Z, die is lekker. Gaan we die voor je draaien. En dank je. Veel plezier nog, hè, samen daar in de vrachtwagen. Ja, dankjewel. Hoi. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you. And you've got to make it on your own. We don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that. All you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Mm-hmm.

picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Nou, David, wat is dit nou weer voor een raar wereldrecord? De avond van 538. Ja, misschien weet je er ook wel een paar van die wereldrecords dat je denkt, hoe kom je er toch op? Hoe kom je er nou toch op? Als je dan over na gaat denken, dan is er vast ook wel iets waar jij een wereldrecord in kan breken. Ik ga denk ik voor de meeste dagen achter elkaar boos kijken terwijl je geconcentreerd bent. Dat heb ik dus. Dat is heel vervelend. Ik kijk altijd heel boos als ik gewoon gefocust ben. Dan denken mensen ook dat ze wat verkeerd gedaan hebben, maar dat, ja, dat is heel vervelend. Maar goed, ik las vandaag ook weer een wereldrecord. Dat staat op naam van een goudvis. Je hoort het goed, op een naam van een goudvis. Zijn baasje, Thomas de Wolf, uit Nederland, dat is een engineer, een technische jongen, die heeft een vissenkom gebouwd op wieltjes. Daar zitten dus van die sensoren in en die zien of die vis aan het zwemmen is. Als die vis dan zwemt, dan gaat die kom dus rijden. En dat ding heeft dus 12 meter gereden doordat die vis aan het zwemmen was in die kom. En daarmee heeft die vis dus ook het wereldrecord voor de verste afstand gereden in een voertuig dat rijdt op beweging door een goudvis. Zo, die staat dan op je naam. Hij weet er zelf niks meer van trouwens. Dat is natuurlijk het geheugen van een goudvis. Radio 538 Dance Smash. The Bowser Magnetic. We'll be right back. for me? Why do you run for me? Van meer Radio 538. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. En ook morgenochtend, elke vrijdag, zo rond de klok van 9:15... Rob Schepers en de Week in One-Liners. Zullen we vast even een opwarmertje doen? Dit was vorige week, Mio. Woensdag 25 maart. Vandaag is het hoger beroep in de rechtszaak tegen Ali B. begonnen. Zou niks voor mij zijn, een hoger beroep. Al dus Roel van Velzen. Ja, kan echt niet meer. Ik heb mijn vrouw al zo lang niet meer aangeraakt dat ze inmiddels dreigt met een bezoekje aan een concert van Ali B. Als de aanklagers zo zeker zijn van hun zaak, dan zal er ook echt wel een kern van waarheid in zitten. Al dus Marco Borsato. Ali B en Marco Borsato namen samen ooit nog een liedje op met de titel Wat zou je doen? Nou, om te beginnen aangifte. Morgenochtend 6 uur, een nieuwe ochtendshow. Met dus ook Robbie Schepers om 9:15 en de Week in One-Liners. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire.